महाभारत उद्योग पर्व द्वात्रिंशोध्याय। अर्जुन द्वारा कौरवों के लिए संदेश देना। संजय का हस्तिनापुर जा धृतराष्ट्र से मिलकर उन्हें युधिष्ठिर का कुशल समाचार कहकर धृतराष्ट्र के कार्य की निंदा करना। वैशंपायनुवाच धर्मराजस्य तो वच श्रुत्वा पार्थो धनंजय उवाच संजयम तत्र वासुदेवस्य शृण्वतः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए वहाँ संजय से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच पितामहं शान्तनमं धृतराष्ट्रं च संजय द्रोणं सपुत्रं शल्यं च महाराजं च बालिकं विकर्णं सोमदत्तं च शकुनिं चापि सबलं विविंसन्तीं चित्रसेनं जयसेनं च संजय भगदत्तम तथा चैव शूरम ऋणकृतांबरम ये चापन्दे कुर्वस्तत्र संति राजानश्चेद् भूमिपाला समेता युजुत्सव पार्थिवा सैंधवाश्च समानीता धातराष्ट्रेण सूत यथा न्यायं कुशलं वंदनं च समागमे मद्वचनेन वाच्या ततो ब्रूया संजय राज मध्ये दुर्योधनं पाप कृतां प्रदानम्। अर्जुन बोले, संजय, शांतनु नंदन पितामह भीष्म धृतराष्ट्र पुत्र सहित द्रोणाचार्य महाराज शल्य बाल्धीक विकर्ण सोमदत्त सुबल पुत्र शकुनी विमिंसति चित्रसेन ध्यत्सेन तथा योद्धाओं में श्रेष्ठ सूरवीर भगदत्त इन सबसे और दूसरे भी जो कौरव वहाँ रहते हैं युद्ध की इच्छा से जो जो राजा वहाँ एकत्र हुए हैं तथा दुर्योधन ने जिन जिन भूमिपालों और सिंधु देशी वीरों को बुला रखा है उन सब से भी यथोचित रीत से मिलकर मेरी ओर से कुशल और अभिवादन कहना। तत्पश्चात राजाओं की मंडली में पापियों के सिरमौर और दुर्योधन को मेरा संदेश सुना देना। वैशंपायनुवाच एवं प्रतिष्ठाप्य धनंजयस्तम ततोऽर्थवद्धर्मवच्चैव पार्थ उवाच वाक्यम स्वजन प्रहर्षम मित्रासनम धृतराष्ट्रात्मजानाम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार कुंती पुत्र धनंजय ने संजय को जाने की अनुमति देकर अर्थ और धर्म से युक्त बात कही जो स्वजनों को हर्ष देने वाली तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को भयभीत करने वाली थी। अर्जुनेन समादिष्ट तथेतुक्त्वा तु संजयः पार्थानां मन्त्रयामास केशवं च यशस्विनम्। अर्जुन के इस प्रकार आदेश देने पर संजय ने तथास्तु कहकर उसे शिरोधार्य किया। तत्पश्चात उसने अन्य कुंती कुमारों तथा यशस्वी भगवान श्री कृष्ण से जाने की अनुमति मांगी। अनुज्ञात पांडवेन प्रयो संजय सदाम शासनम धृतराष्ट्रस्य सर्वं कृत्वा महात्मनः। पांडुनंदन युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर संजय महामना राजा धृतराष्ट्र के संपूर्ण आदेशों का पालन करके उस समय वहां से प्रस्थित हुए। समाप्य हास्तिनपुरम शीघ्रमेव प्रवेश्य च अन्तःपुरम समास्थाय द्वास्तम वचनम अब्रवीत। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही राजभवन में प्रवेश किया और अंतःपुर के निकट जाकर द्वारपाल से कहा, आचक्षु धृतराष्ट्राय द्वास्थमां समुपागतम् सकाधात् पांडुपुत्राणां संजयं माचिरं कृथा। द्वारपाल, तुम राजा धृतराष्ट्र को मेरे आने की सूचना दो और कहो कि पांडवों के पास से संजय आया है, विलंब न करो। जागर्ति चेदभिवदेस्त्वं हि द्वास्थ प्रविशेयं विदितो भूमिपश्य निवेदमत्राद्यैकं हि मेस्ति द्वास्थोस्तदश्रुत्वा नृपतिं जगाम। द्वारपाल, यदि महाराज जागते हो तो तुम उन्हें मेरा प्रणाम कहना। उनकी सूचना मिल जाने पर मैं भीतर प्रवेश करूंगा। मुझे उनसे एक आवश्यक निवेदन करना है। यह सुनकर द्वारपाल महाराज के पास गया और इस प्रकार बोला। द्वासुवाच संजयोत भूमिपते नमस्ते दितिक्षया द्वारमुपागतस्ते प्राप्तो दूत पांडवानां सकाशात् प्रसादिराजन् किमयं करोतु। द्वारपाल ने कहा, महाराज आपको नमस्कार है। पांडवों के पास से लौटे हुए दूत संजय आपके दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़े हैं। राजन आज्ञा दीजिए, ये संजय क्या करे। धृतराष्ट्रवाच आचक्षुमां कुशलिनं कल्पमस्महि प्रवेशतां स्वागतं संजयाय न चाहमेतस्य भवाम्य कल्पः समेकं कस्माद्वार तिष्ठेच्च सक्तः। धृतराष्ट्र ने कहा, द्वारपाल संजय का स्वागत है, उसे कहो कि मैं सकुशल हूँ, अतः इस समय उससे भेंट करने को तैयार हूँ। उसे भीतर ले आओ, उससे मिलने में मुझे कभी भी अड़चन नहीं होती। फिर वह दरवाजे पर सट कर क्यों खड़ा है। वै सम्पावाच ततः प्रवेशानुमते निपश्य महद्वेष्म प्राज्ञ सूरार्य गुप्तम सिंहासनस्थं पार्थिवमाससाद वैचित्रवीर्यं प्राञ्जलि सूतपुत्रः। वै सम्पान जी कहते हैं, जनमेजय इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर सूत पुत्र संजय ने बुद्धिमान सूरवीर तथा श्रेष्ठ पुरुषों से सुरक्षित विशाल राजभवन में प्रवेश किया और सिंहासन पर बैठे हुए विचित्र वीर्य नंदन महाराज धृतराष्ट्र के पास जा जोड़कर कहा। संजय उवाच संजयोऽहं भूमिपते नमस्ते प्राप्तोऽस्मि गत्वा नरदेव पांडवान् अभिवाद्य त्वां पांडुपुत्रो मनस्वी युधिष्ठिर कुशलं चान्वपृच्छत। संजय बोला, भूपाल आपको नमस्कार है। नरदेव मैं संजय हूँ और पांडवों के पास जाकर लौटा हूँ। उदारचित्त पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने आपको प्रणाम करके आपकी कुशल पूछी है। सतः पुत्रान पृच्छत प्रियमाण कश्चित् पुत्रे प्रियते नपत्रिविश्च तथा सुहृद्भिः सचिवैश्च राजन् ये चापि त्वामुपजीवन्ति तैश्च। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ आपके पुत्रों का समाचार पूछा है। राजन आप अपने पुत्रों नातियों सुहृदों मंत्रियों तथा जो आपके आश्रित रहकर जीवन यापन करते हैं उन सबके साथ आनंद पूर्वक है ना। धृतराष्ट्रवाच अभिनंद्य त्वां तात वदामि संजय अजात शत्रुं च सुखेन पार्थम कश्चित् राजा कुशली सपुत्र सहा महात्य सानुज कौरवाणाम। धृतराष्ट्र ने कहा, तात संजय मैं तुम्हारा स्वागत करके पूछता हूँ कि कुंती नंदन अजात शत्रु युधिष्ठिर सुख से है ना। क्या कौरवों के राजा युधिष्ठिर अपने पुत्र मंत्री तथा छोटे भाइयों सहित सकुशल हैं। संजय उवाच सहा मात्य कुशली पांडुपुत्रो बुभूषते यच्च ते ग्रेत मनोभूत निर्लिप्त धर्मार्थ करो मनस्वी बहुश्रुतो दृष्टिमान शील भाष्य। संजय ने कहा, पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों से सकुशल हैं और पहले आपके सामने जो उनका राज्य और धन आदि उन्हें प्राप्त था उसे पुनः वापस लेना चाहते हैं। वे विशुद्ध भाव से धर्म और अर्थ का सेवन करने वाले मनस्वी विद्वान दूरदर्शी और शीलवान हैं। परो धर्मात् पांडवस्यान संशयम् धर्म परो वित्तचयान मतोस्य सुखप्रिय धर्महीने न पार्थे अनुरुध्यते भारत तस्य बुद्धि। भारत पांडुनंदन युधिष्ठिर की दृष्टि में अन्य धर्मों की अपेक्षा दया ही परम धर्म है। वे धन संग्रह की अपेक्षा धर्म पालन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उनकी बुद्धि धर्म विहीन एवं निष्प्रयोजन सुख तथा प्रिय वस्तुओं का अनुसरण नहीं करती है। पर प्रयुक्त पुरुषो विचेष्टते सूत्र प्रोता दारुमयी भयोषाम इमं दृष्ट्वा नियमं पांडवस्य मन्ये परम कर्म दैवं मनुष्यात्। महाराज, सूत में बंधी हुई कठपुतली जिस प्रकार दूसरों से प्रेरित होकर ही नृत्य करती है, उसी प्रकार मनुष्य परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रत्येक कार्य के लिए चेष्टा करता है। पांडुनंदन, युधिष्ठिर के इस कष्ट को देखकर मैं यह मानने लगा हूँ कि मनुष्य के पुरुषार्थ की अपेक्षा दैव अश्वा अर्थात ईश्वरीय विधान ही बलवान है। इमं च दृष्ट्वा तव कर्म दोषं पापोदर्कं घोरम वर्ण रूपं यावत् पर कामयते तिवेलं तावन्नरोऽयं लभते प्रशंसाम्। आपका कर्म दोष अत्यंत भयंकर अवर्णनीय तथा भविष्य में पाप एवं दुख की प्राप्ति कराने वाला है। इसे भी देखकर मैं इसी निश्चय पर पहुंचा हूं कि परमात्मा का विधान ही प्रधान है। जब तक विधाता चाहता है तभी तक यह मनुष्य सीमित समय तक ही प्रशंसा पाता है। अजात शत्रुस्तु विहाय पापम जीर्णाम त्वचम सर्प इवा समर्थाम विरोचते हार्य वृत्तेन वीरो युधिष्ठिर त्वयि पापम भृतिज्य। जैसे सर्प पुरानी केचुल को जो शरीर में ठहर नहीं सकती उतार कर चमक उठता है, उसी प्रकार अजात शत्रु वीर युधिष्ठिर पाप का परित्याग करके और उस पाप को आप पर ही छोड़कर अपने स्वाभाविक सदाचार से सुशोभित हो रहे हैं। हंतात्मन कर्म निबोध राजन धर्मार्थ युक्ता दार्यवृता वृत्ताद प्रतिहितम उपक्रोशम चेह गतो सिराजन भूयश्च पापम प्रसजेद मुद्र। महाराज, जरा आप अपने कर्म पर तो ध्यान दीजिए। धर्म और अर्थ से युक्त जो श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार है, आपका बर्ताव उससे सर्वथा विपरीत है। राजन, इसी के कारण इस लोक में आपकी निंदा हो रही है और पुनः परलोक में भी आपको पाप में नरक का दुख भोगना पड़ेगा। सत्वमर्थम संशयितम विना तैः आसंसते पुत्र वशानुगोस्य अधर्म शब्दस्य महान पृथिव्याम नेदम कर्म त्वसमं भारताग्रम। भरतवन शिरोमणे, आप इस समय अपने पुत्रों के वश में होकर पांडवों को अलग करके अकेले उनकी सारी संपत्ति ले लेना चाहते हैं। पहले तो इसकी सफलता में संदेह है, और यदि आप सफल हो भी जाएं, तो इस भूमंडल में इस अधर्म के कारण आपकी बड़ी भारी निंदा होगी। अतः यह कार्य कदापि आपके योग्य नहीं है। हे न प्रज्ञो दोस्कुले यो निशंसो दीर्घम वैरी चत्र विद्या स्वधीर एवं धर्मानापद संशयेयु हे न वीर्यो यश्च भवेद शिष्टः। जो लोग बुद्धिहीन नीच कुल में उत्पन्न क्रूर दीर्घ काल तक वैर भाव बनाए रखने वाले क्षत्रियोचित युद्ध विद्या में अनभिज्ञ पराक्रमहीन और अशिष्ट होते हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों पर आपत्तियां आती है। कुले जातो बलवान जो यशस्वी बहुश्रुत सुखजीवी यतात्मा धर्मा धर्म उग्रथित यो विभरती दृष्टस्य वशादुपैती। जो कुलीन बलवान यशस्वी बहुज्ञ विद्वान सुखजीवी और मन को वश में रखने वाला है तथा जो परस्पर गुथे हुए धर्म और अधर्म को धारण करता है, वही भाग्यवश अभीष्ट गुण संपत्ति प्राप्त करता है। कथम हि मंत्राग्यधरो मनीषी धर्मार्थ योरापदि संप्रणेता एवं युक्त सर्वमंत्रैर्हीनो नरो निशंसं कर्म कुर्याद मूढ़। आप श्रेष्ठ मंत्रियों का सेवन करने वाले हैं, स्वयं भी बुद्धिमान हैं, आपत्ति काल में धर्म और अर्थ का उचित रूप से प्रयोग करते हैं, सब प्रकार की अच्छी सलाहों से भी आप युक्त हैं, फिर आप जैसे साधन संपन्न विद्वान पुरुष ऐसा क्रूरतापूर्ण कार्य कैसे कर सकते हैं। तव शमी मंत्रविद समेत्य समासते कर्म सुनित्य युक्ता तेषामयं बलवान निश्चयस्य कुरुक्षये नियमेनोदपादी। सदा कर्मों में नियुक्त किए हुए ये आपके मंत्रवेत्ता मंत्री कर्ण आदि एकत्र होकर बैठक किया करते हैं। इन्होंने पांडवों को राज्य न देने का जो प्रबल निश्चय कर लिया है, यह अवश्य ही कौरवों के भावी विनाश का कारण बन गया है। अकालिकम कुरवो न भविष्यन् पापेन चेत् पापमजात शत्रुः, इच्छेत् जातु त्वयि पापं विसृज्य निन्दा चेयं तव लोके भविष्यत। राजन, यदि अजात शत्रु युधिष्ठिर आपको ही दोषी ठहराकर आप पर ही सारे पापों अर्थात दोषों का भार डालकर आपकी ही भांति पाप के बदले पाप करने की इच्छा कर लें तो सारे कौरव असमय में ही नष्ट हो जाएं और संसार में केवल आपकी निंदा फैल जाए। किमन्यत्र विषयादीश्वराणां यत्र पार्थ परलोकं स्म द्रष्टुम् अत्यक्रामत् स तथा संबत स्यान् न संशयो नास्ति मनुष्यकारः। ऐसी कौन सी वस्तु है जो लोकपालों के अधिकार से बाहर हो? तभी तो अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर लोकपालों से मिलकर एवं उनसे अस्त्र प्राप्त करके भू और भुवर लोक को लांघकर स्वर्ग लोक को देखने के लिए गए थे। इस प्रकार लोकपालों द्वारा सम्मानित होने पर भी यदि उन्हें कष्ट भोगना पड़ता है तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि दैव बल के सामने मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ भी नहीं है। एतान गुणान कर्म कृतान वेक्ष भावा भाव वर्तमान वनित्यौ बलिर्हि राजा पारम विंदमानो नान्यत् कालात् कारणम तत्र मेरे। ये शौर्य विद्या आदि गुण अपने पूर्व कर्म के अनुसार ही प्राप्त होते हैं और प्राणियों की वर्तमान उन्नति तथा अवनति भी अनित्य है। यह सब सोचकर राजा बलि ने जब इसका पार नहीं पाया तब यही निश्चय किया कि इस विषय में काल अर्थात दैव के सिवा और कोई कारण नहीं है। चक्षु श्रोत्रे नासिका त्वच जीवा ज्ञान से तान्यायतानिजिंतो तानि प्रीतान्येव तृष्णाक्षयान्ते तानभ्यथो दुःखहीन प्रणुद्यात्। आँख कान नाक त्वचा तथा जीवा ये पांच ज्ञान इंद्रियां समस्त प्राणियों के रूप आदि विषयों के ज्ञान के स्थान अर्थात कारण है। तृष्णा का अंत होने के पश्चात ये सदा प्रसन्न ही रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह व्यथा और दुख से रहित हो, तृष्णा की वृत्तियों की निवृत्ति के लिए उन इंद्रियों को अपने वश में करे। न त्वेव मन्ये पुरुषस्य कर्म संवर्तते सुप्रयुक्तं यथावत् मातुः पितुः कर्मणाभि प्रसूतः संवर्धते विधिवत् भोजनेन। कहते हैं केवल पुरुषार्थ का अच्छे ढंग से प्रयोग होने पर भी वह उत्तम फल देने वाला होता है। जैसे माता पिता के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ पुत्र विधिपूर्वक भोजनादि द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता है, परंतु मैं इस मान्यता पर विश्वास नहीं करता क्योंकि इस विषय में दैव ही प्रधान है। प्रिया प्रिये सुख दुखे चराजन निंदा प्रशंसे च भजंत एव परस्त्वेनम गर्ह्यते पराधे प्रशंसते साधुवृत्तम तमेव। राजन, इस जगत में प्रिय अप्रिय सुख दुख निंदा प्रशंसा ये मनुष्य को प्राप्त होते ही रहते हैं। इसीलिए लोग अपराध करने पर अपराधी की निंदा करते हैं और जिसका बर्ताव उत्तम होता है उस साधु पुरुष की ही प्रशंसा करते हैं। स त्वां गर्हे भारतानां विरोधान् अन्तो नूनं भवितायं प्रजानां नो चेदिदं तौ कर्मापराधान् कुरुन्दहेत् कृष्णवर्त्मेव कक्षम्। अतः आप जो भरत वंश में विरोध फैलाते हैं इसके कारण मैं तो आपकी निंदा करता हूँ, क्योंकि इस कौरव पांडव विरोध से निश्चय ही समस्त प्रजाओं का विनाश होगा। यदि आप मेरे कथनानुसार कार्य नहीं करेंगे तो आपके अपराध से अर्जुन समस्त कौरव वंश को उसी प्रकार दग्ध कर डालेंगे जैसे आग घास फूस के समूह को जला देती है। तमेव एको जातु पुत्रस्य राजन् वशं गत्वा सर्वलोके नरेन्द्र कामात्मनः श्लाघनो दूतकाले नागाक्षमं पश्य विपाकमस्य। राजन, महाराज, समस्त संसार में एकमात्र आप ही अपने स्वेच्छाचारी पुत्र की प्रशंसा करते हुए उसके अधीन होकर दूत क्रीड़ा के समय जो उसकी प्रशंसा करते थे तथा राज्य का लोभ छोड़कर शांत न हो सके, उसका अब यह भयंकर परिणाम अपनी आँखों देख लीजिए। अनाप्तानां संग्रहात्वं नरेन्द्र तथाप्तानां निग्रहात्यैव राजन् भूमिं स्वितां दुर्बलत्वादनन्ताम् असक्तस्त्वं रक्षितुं कौरवेय। नरेन्द्र, आपने ऐसे लोगों शकुनी कर्ण आदि को इकट्ठा कर लिया है जो विश्वास के योग्य नहीं है तथा विश्वसनीय पुरुषों पांडवों को आपने दंड दिया है। अतः कुरुकुल नंदन, अपने इस मानसिक दुर्बलता के कारण आप अनंत एवं समृद्धशालिनी पृथ्वी की रक्षा करने में कभी समर्थ नहीं हो सकते। अनुज्ञातो रथवेगावधूत श्रांतो भिपद्ये शयनम नृसिंह प्रातः श्रोतार कुर्व सभायाम अजात शत्रुर्वचनम समेता। नरश्रेष्ठ, इस समय रथ के वेग से हिलने डुलने के कारण मैं थक गया हूँ। यदि आज्ञा हो तो सोने के लिए जाऊँ। प्रातःकाल जब सभी कौरव सभा में एकत्र होंगे उस समय वे अजात शत्रु युधिष्ठिर के वचन सुनेंगे। धृतराष्ट्र वाच अनुज्ञातो श्यावसथम परे ही प्रपद्यस्वशयनम सूतपुत्र प्रातः श्रोतार कुरुभ सभायाम अजात शत्रुर्वचनम तयोक्तम। धृतराष्ट्र ने कहा, सूतपुत्र, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम अपने घर जाओ और शयन करो। सवेरे सब कौरव सभा में एकत्र हो तुम्हारे मुख से अजात शत्रु युधिष्ठिर के संदेश को सुनेंगे। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि संजयान परमणि धृतराष्ट्र संजय संवादे द्वात्रिंशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत संजययान पर्व में धृतराष्ट्र संजय संवाद विषयक 32वां अध्याय पूरा हुआ।